vazifelerde geliyor. Dört atlı cep kelleri katlı. Vazifelerde geliyor. Dört atlı cep kelleri kanatlı. Sarcada efeyi vurmuşlar. Haydi de gelin efeler. Şahlanıyor kıraat. Sarcada efeyi vurmuşlar. Haydi de gelin efeler. Şahlanıyor kıraat. Sarcada efeyi vurmuşlar. Haydi de gelin efeler. Şahlanıyor de gelin efeler yine de dön-